aşkla ol dilerim ömrün boyunca. İstemeden senden ayrılıyorum. Sakın etme bir tek kötü kelime. Farz et ki ben öldüm, beni düşünme. Farz et ki ben öldüm, beni düşünme. Kuracağım siz geçen günün kara olmasın. Gönlüne ızdırap, keder dolmasın. Farz et ki ben öldüm, beni düşünme. Farz et ki ben öldüm, beni düşünme. Gözlerin parlasın yıldızlar gibi. Işık tutsun bu son veda geceme. Tek arzum sevgilim mutlu olmandır. Farz et ki ben öldüm, beni düşünme. Farz et ki ben öldüm, beni düşünme. Kuracağım yuva hiç dağılmasın. Bensiz geçen günün kara olmasın. Farz et ki ben öldüm, beni düşünme. Farz et ki ben öldüm, beni düşünme. Beni düşünme. Beni düşünme.